Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. A za chwilę o 3 już próbie przesłuchania prokurator Kijanko przez Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold, szczycie liderów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie i liście prezydenta Dudy do prezydenta Trumpa z okazji amerykańskiego święta niepodległości. Do 3 razy sztuka. Właśnie teraz przed komisją śledczą, która wyjaśnia sprawę Amber Gold, powinna się stawić Barbara Kijanko, pierwsza prokurator zajmująca się tą piramidą finansową po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 roku. Prokurator Kijanko już 2 razy była wzywana przed komisję, ale nie pojawiała się. Przedkładała zwolnienia lekarskie. Czy dziś przyjdzie? Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS-u mówi, że Kijanko odebrała wezwanie na dzisiejsze przesłuchanie. Nie dysponujemy żadnym usprawiedliwieniem ani zwolnieniem. Nic nie wskazuje na to, aby pani prokurator miała nie stawić się przed komisją. Jeśli się pojawi, to, jak dodaje Wasserman, będzie pytana o całe postępowanie dotyczące Amber Gold. Jeśli natomiast nie przyjdzie na przesłuchanie, to zostanie doprowadzona na nie siłą, zapowiada wiceprzewodniczący komisji Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Kilka dni temu Barbara Kijanko złożyła wniosek o przejście w stan spoczynku. Zdaniem członka komisji Witolda Zembaczyńskiego z Nowoczesnej, prokurator robi wszystko, by uchronić się od odpowiedzialności służbowej w związku ze sprawą Amber Gold, a jak mówi Zembaczyński, mogła zdusić aferę w zarodku. Wystarczyło rzetelne prowadzenie śledztwa. Tego nie uczyniła i pytanie, czy robiła to umyślnie. Zeznania świadków i materiały zgromadzone przez komisję wskazują, że Barbara Kijanko popełniła wiele błędów podczas prowadzonego przez siebie postępowania. Komisja śledcza złożyła w styczniu do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa. Polska premier jest już w Budapeszcie. Beata Szydło poleciała tam na szczyt szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej. Od 1 lipca jej pracami kierują Węgry. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej najpierw spotkają się we własnym gronie. Będą rozmawiać przede wszystkim o kwestiach unijnych i problemie migracji. 2 tygodnie temu w Warszawie podczas symbolicznego przekazania przez Polskę prezydencji w grupie premier Węgier Viktor Orban mówił, że gdyby 4 nasze kraje, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, nie zjednoczyłyby się, wciąż setki tysięcy ludzi maszerowałyby w kierunku Europy, dalej psując bezpieczne życie narodów europejskich. Według planu około godziny 11 do premierów czwórki dołączy prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi. W czasie tej sesji mowa będzie przede wszystkim o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i gospodarką. Budapeszt, Sylwia Białek, Polskie Radio. Moskiewski Wojskowy Sąd Okręgowy kontynuuje rozprawę przeciwko zabójcom Borysa Niemcowa. W ubiegłym tygodniu ława przysięgłych uznała Zaura Dadajewa i 4 innych mężczyzn za winnych popełnienia zbrodni. Dziś sąd wysłucha prokuratora i podejmie decyzję co do wymiaru kary. Borys Niemcow został zastrzelony 27 lutego 2015 roku w centrum Moskwy obok murów Kremla. Jak ustaliła prokuratura, lidera opozycji zamordowano na zlecenie, ale nie wiadomo z jakich pobudek ani kto był zleceniodawcą. 5 oskarżonych nie przyznało się do winy, jednak po 3-dniowych obradach ława przysięgłych uznała ich winę. Grozi im dożywotnie pozbawienie wolności. Przyjaciele opozycjonisty twierdzą, że zamach na jego życie miał zastraszyć oponentów obecnych władz Rosji i zamknąć im usta. Część współpracowników Borysa Niemcowa przekonuje, że ślady zbrodni prowadzą do przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda wysłał do prezydenta Donalda Trumpa list z okazji święta niepodległości USA. Napisał w nim m.in., że Polska i Stany Zjednoczone łączą tradycyjne więzi przyjaźni, że liczy na owocne rozmowy w Warszawie, podkreślające wspólne zaangażowanie na rzecz dalszego wzmacniania więzi transatlantyckich oraz, że niezwykle istotny jest dla niego i dla Polaków fakt, że amerykański prezydent przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce oraz do udziału w organizowanym 6 lipca w Warszawie szczycie inicjatywy Trójmorza. Dzień Niepodległości to najważniejsze święto. To dla Amerykanów. Amerykanie świętują, imprezują i wypoczywają już od kilku dni. Jedni wyjechali na plażę, inni organizują pikniki lub siedzą na basenach. Jeszcze inni spotykają się ze znajomymi w barach. 4 lipca patriotyzm przeplata się z zabawą. Będziemy mieć grilla z sąsiadami, a potem obejrzymy pokaz sztucznych ogni. Będzie dużo hot dogów i hamburgerów. Kuchnia typowo amerykańska. Będziemy jeść hot dogi, grillować i pić piwo. To jest bardzo ważne święto. Będziemy więc mieć wiele radości i poleje się bardzo dużo piwa. Przez amerykańskie miasta i miasteczka przemaszerują dziś barwne patriotyczne parady. Prezydent Donald Trump spotka się z weteranami na pikniku w Waszyngtonie. Wieczorem wraz z rodziną i współpracownikami obejrzy z balkonu Białego Domu doroczny pokaz fajerwerków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja. Prokurator Barbara Kijanko stawiła się przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Będziemy do tego tematu wracać w następnych serwisach.

don't say another word, 'cause sweetheart, you're history. This girl, she's so good to me. She's really beautiful, fantastic company. Oh, when I'm with her, I realize what love can be. Because she's 50 times the person you will ever be. Oh, good luck, mister. Do you think I care? Since you've been gone, the offers have been everywhere. I've got a million guys just lining up for me. I've turned a corner, boy, my life is ecstasy. Well, I've been in heaven since I walked away. I never thought that I could feel as great as I do today. 'Cause you were nothing but a waste of space. And life is wonderful now that I'm over. Life is wonderful i to najważniejsze przesłanie z tej piosenki. Lush i Jarvis Cocker. 12 po 10 pora na płytę tygodnia. Puma Rosa, album zatytułowany The Witch. Dziś piosenka zatytułowana Hollywood. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze tej płyty. 71335, proszę pisać, nie zapominając o adresie pocztowym. płyta tygodnia. Puma Rosa, The Witch. Dziś maszyna losująca wybrała Rypin i Biłgora, i pani Joanna, i pan Jakub. Gratulujemy. 16 po. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler, dzień dobry. Dzień dobry. W świecie dedukcji, indukcji, rozwiązywania tajemnic i na tropie wszelkich zbrodni witam państwa po raz pierwszy. I pytanie również pierwsze, jakie trzeba sobie postawić, to właściwie dlaczego my tak lubimy oglądać i czytać kryminały, powieści detektywistyczne, oglądać filmy detektywistyczne? Jak powiedział Arthur Conan Doyle ustami Sherlocka Holmesa, podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane. Niepostrzeżenie zaczyna się dostosowywać fakty, by zgadzały się z teoriami, zamiast próbować stworzyć teorię, która byłaby zgodna z faktami. Spróbujmy więc zebrać dane i ustalić pewne fakty. Pierwsza rzecz. Oczywiście. Dobry kryminał to świetna rozrywka, to napięcie, śledztwo i dreszczyk emocji, kiedy rozwiązanie jest tuż, tuż za rogiem. Fascynują nas postaci detektywów, śledczych, interesują nas okoliczności zbrodni i metody rozwiązywania zagadki. Kto jest winien i tak dalej. Ale czy to znaczy, że siedzi w nas mały przestępca, mały prokurator? Mały sędzia czy mały detektyw? Większość z nas jest, podejrzewam, przeciwnikami zbrodni, przestępstw. A więc co jest przyczyną? Rozwiązanie oczywiście kryje się w samych kryminałach. W tym, o czym one są, co pokazują, kogo, jakich tematów dotykają, oprócz oczywiście samego przestępstwa. Współczesny kryminał nie jest już tym samym, który bawił naszych pradziadków, dziadków czy nawet rodziców. Agatha Christie jest nadal królową kryminałów, oczywiście kobieta, ale 2 miliardy sprzedanych egzemplarzy świadczą o tym, że jednak szalejemy na punkcie kryminałów nadal. Jej bohaterowie, panna Marple i Hercules Poirot, pojawiają się w niezliczonej ilości seriali i filmów i pozostają niezmienni, wierni w stylu swym książkowym pierwowzorom. Inaczej rzecz już się ma z Sherlockiem Holmesem, Artura Conan Doyle'a. On ewoluuje i powoli idzie w pewnym specyficznym kierunku. Super eleganckiego, sterylnego i zimnego intelektualisty zamienia się w, jak mówi aktor grający Sherlocka Benedict Cumberbatch, wysoko funkcyjnego socjopatę. Czy w książkach i filmach jest rzeczywiście więcej psychopatów i socjopatów? Chyba tak jest. Główni bohaterowie tych kryminałów są coraz bardziej zaburzeni, zagubieni, rozbici, depresyjni. Mimo swej nieprzeciętności w kwestiach zawodowych potrzebują pomocy, miłości, ciepła i drugiego człowieka. Samotność w społeczeństwie jest bardzo istotnym elementem kryminałów. Kryminały w literaturze zastąpiły dawną powieść obyczajową. To też mówimy o śmierci, niedopasowaniu, niesprawiedliwości i sprawiedliwości w wytyczonym świecie przestępców i ludzi pozytywnych. To tutaj jest opisywana codzienność zmagania się jednostki i grup społecznych z mrokami rzeczywistości. Kryminały pokazują nam nasze obawy i marzenia i problemy społeczne, potrzeby emocjonalne. I gdyby tak tą sprawiedliwość i niesprawiedliwość w kryminałach opisać na przykład na łamach jakiegokolwiek pisma czy gazety, wydałoby się to bardzo ostre i pewnie wzbudziłoby specyficzne reakcje. A filmy i seriale czyż nie pokazują tego, jak wygląda nasz osobisty system wartości, jak i kiedy i dlaczego przesuwa się ta wartość na skali tego systemu? I nie mam na myśli tutaj, o czym film i serial opowiada, ale to, jak my odbieramy tę historię, jak reagujemy na bohaterów. Dlaczego jednego seryjnego mordercę skazalibyśmy na karę śmierci, a innemu kibicujemy? Co różni mordercę od mordercy? Może nasza sympatia, a jeżeli nasza sympatia, to jakie są nasze kryteria oceny? I na ile jesteśmy w stanie zaakceptować zło? Trójkowy detektyw. Rzeczywistość odbija się w serialach, filmach, książkach. ale też one wpływają na rzeczywistość i na nasze wyobrażenia o kryminalistyce. A ta pokazywana jest w filmach i serialach dosyć fantastycznie i to dosłownie. Doszło do powstania czegoś określonego efektem CSI. Określenie to powstało w Stanach Zjednoczonych, a wszystko zaczęło się niewinnie, bo od serialu CSI Crime Scene Investigation i gigantycznej popularności, jaką zdobył ten serial. I tak Amerykanie wyodrębnili różne objawy efektu CSI. I stricte na swoim podwórku efekt ten dotyczy nierealnych wyobrażeń przysięgłych o kryminalistyce i dowodach naukowych. Innymi słowy, przysięgli w Ameryce głosowaliby za skazaniem oskarżonego, gdyby nie oglądali CSI. Kolejny efekt to jest to, że oskarżyciele zaczęli mieć kłopoty z obroną dowodów naukowych, jeśli nie były tak efektowne jak w serialu. Następny efekt to świetne szkolenie przestępców oraz kolejny nierealne oczekiwania rzeczywistych ofiar przestępstwa. Mówiąc krótko, wszystkie efekty CSI pokazują wyobrażenie różnych osób o kryminalistyce pod wpływem seriali i filmów, które, no cóż, niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. W Polsce nie mamy takiego kryminalnego serialu, który by pokazywał tak zaawansowaną technikę jak CSI, ale na pewno widać jedno. Radiowóz jest na czas tam, gdzie trzeba. Policjanci pracują nad daną sprawą non-stop. Zaangażowani są zawsze najlepsi z nich. Wydaje się nam, że tak jest. Ale serialowi policyjnemu i prawdziwym policjantom daleko od siebie. No ale czyż można od nich oczekiwać, że będą siebie naśladować? W rzeczywistości eksperci pracują przy dużo mniej wyrafinowanych sprawach niż filmowe seryjne zabójstwa. A badania DNA rzadko pojawiają się na sali sądowej. Biegli technicy kryminalistyki muszą poświęcić znacznie więcej czasu niż 5 minut czy godzinę. A medycy sądowi nie badają tylko rozczłonkowanych zwłok znajdowanych w różnych miejscach miasta. Często przyrządy stosowane w serialach nie istnieją albo są używane błędnie. Cóż, prawda rzadko bywa romantyczna, jak napisała Agatha Christie w książce Morderstwo to nic trudnego. I dotyczy to też prawdy o kryminalistyce w serialach i filmach, a także książkach. Ale z drugiej strony, co dziś jest fikcją, jutro może być prawdą. Łódź podwodna kapitana Nemo też wydawała się fantazją, aż w końcu... Katarzyna Cygler, Trójkowy Detektyw, dziękuję bardzo. Dziękuję. 23 po 10. Party. Pastor, baby. Pastor, baby. Turn around. Around. Rock me, baby. Pastor, baby. Then the speed of sound. Come play with me. High Horse. To przy okazji polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. A ci państwo kiedyś razem pracowali, a teraz wystąpią obok siebie. Lenny Kravitz i Madonna. mama. You want right now? Watch it, hold on. Tak, to jeden z najpiękniejszych, a właściwie najwspanialszych wideoklipów, a właściwie jeden z najwspanialszych obrazów do piosenek. Przynajmniej w czarni i bieli. Vogue, Madonna, wcześniej Lenny Kravitz, Always on the Run. Procol Harum 50 lat później z nowej płyty. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? Ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange Światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z Ingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak zwykle o tej porze. Fajny film. Od piątku w naszych kinach obsypany nagrodami wstrząsający film dokumentalny o wojnie w Syrii, ostatni w Aleppo. Swoje premiery będą miały wkrótce i inne filmy dokumentalne nagrodzone na niedawnym festiwalu Dogs Against Gravity. Z Arturem Liebhartem, szefem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Które ze zwycięskich filmów zaprezentujesz polskiej publiczności w bliższej czy dalszej przyszłości? Ostatni z Aleppo, film, który zdobył aż 4 nagrody na 14 Millennium Dogs Against Gravity. W tym nagrodę główną oczywiście. W tym nagrodę główną, nagrodę Banku Millennium, nagrodę publiczności warszawskiej oraz Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu oraz Grand Prix prezydenta miasta Gdyni. A więc tak naprawdę pomimo bardzo wyrównanej stawki, pomimo wspaniałych filmów, starannie wyselekcjonowanych, które pochodziły od bardzo znanych reżyserów i producentów, to okazało się, że ładunek emocjonalny tego filmu, mówię o Ostatni z Aleppo, był tak wielki, że po prostu w pewnym sensie chciałoby się powiedzieć, wręcz zmiażdżył konkurencję. Oczywiście filmów, które zostały nagrodzone, było więcej i ciekaw jestem, które z nich już na pewno trafią do polskiej dystrybucji. Oprócz Ostatni z Aleppo będziemy wprowadzać do kin inny film z konkursu głównego festiwalu, obraz Ulricha Zajdla pod tytułem Safari, który zdobył wyróżnienie w konkursie głównym. Będziemy również wprowadzać film z konkursu filmów o sztuce o nagrodę Nosa Chopina, film Boys, Sztuka to Rewolucja. Na pewno również będziemy wprowadzać do kin kilka innych filmów, ale w tej chwili jeszcze nie do końca znam daty, więc wolę się wstrzymać. To może powiedzmy troszkę więcej o tych wspomnianych filmach, bo chociażby Ulrich Zeidl to oczywiście reżyser austriacki, doskonale znany wcześniej z filmów też fabularnych. Tym razem wyjechał do Afryki. Tak, w pewnym sensie powrócił też do Afryki. Pamiętamy pierwszą część trylogii Raj pod tytułem Miłość, gdzie cała akcja toczy się w jednym z kurortów kenijskich. Tutaj Zajdl podróżuje, to też istotne, z tym samym operatorem Wolfgangiem Thalerem do Namibii. Poznajemy społeczność myśliwych, którzy przyjeżdżają na klasyczne safari, aby upolować sobie zebrę czy inne zwierzę, na przykład żyrafę. Poznajemy również właścicieli wspaniałego hotelu, poznajemy ich poglądy na świat, na czym polega bycie w społeczności myśliwych, jakimi wartościami się kierują, jak w ogóle widzą siebie i widzą swoje ulubione hobby. To bardzo ciekawy obraz i fantastycznie sfilmowany. Zajdl słynie ze świetnej struktury filmu, z takiej swoistej symetrii również zdjęć, czego Thaler jest tutaj też takim klasycznym przykładem, więc będzie to podróż w głąb umysłów i serc myśliwych. Najbliższa premiera to oczywiście Ostatni w Aleppo. Świetny film, nagroda główna, nagroda też publiczności, ale jeśli dobrze pamiętam, na drugim miejscu w plebiscycie publiczności był też zupełnie inny, ale świetny dokument, który bardzo się podobał widzom, Strike a Pose, Tancerze Madonny. Tak, Strike a Pose przez bardzo duży okres festiwalu prowadził w tym plebiscycie publiczności. Dosłownie, chciałbym się powiedzieć, na ostatnim okrążeniu film Fajada wyprzedził Strike a Pose. Strike a Pose to bardzo ciekawy obraz tancerzy Madonny, którzy występowali w jej najsłynniejszym filmie ponad 20 lat temu, o takim właśnie tytule. Opowiadają o swoich nadziejach. Nie, tytuł to był W łóżku z Madonną. O dużo mówiącym tytule W łóżku z Madonną. Tamten film i trasa koncertowa była jedną z najbardziej kasowych w karierze Madonny. Teraz widzimy ich po ponad 20 latach i widzimy, jakim przeżyciem, jakim miejscem w ich życiu była, tak chciało się być, przygoda z Madonną. Co w ich życiu to zmieniło, a co niestety nie zmieniło, chociaż oczekiwania były olbrzymie. No tak, ale ja film widziałem, rzeczywiście świetny. Teraz pytanie, czy inni widzowie będą mieli szansę ten film zobaczyć w polskich kinach. Na pewno negocjujemy tę sprawę, bo film na pewno zasługuje na szerszą dystrybucję. Pamiętam, jak zgłaszał się do mnie polski fanklub Madonny jeszcze przed festiwalem. Tłumnie widzowie oglądali ten film na festiwalu w każdym z miast, także miejmy nadzieję, że ten film również zobaczymy w szerokiej dystrybucji. Z Arturem Liebhartem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Strike a Pose. Siostrzanych, straszliwie siostrzanych, niestety. Ta szósta, tak długa, tak 14 godzin z życia kobiety. 14 lat temu zmarł Barry White. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. So many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. To promocja. 3 lata temu byliśmy świadkami wyjątkowej transformacji. Nazywała się Ja tu gram i będzie miała miejsce ponownie. Trójkowi specjaliści od kultury, informacji, polityki i sportu zamienią się na 1 godzinę w dziennikarzy muzycznych i zaprezentują swoje ukochane nagrania. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ależ bardzo proszę. Ja tu gram na antenie Trójki w wakacje od poniedziałku do czwartku o 12:00. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe.